الجرانيولز تبدأ؟

advance sa kama niya, uligaw lang. Tapos parang at what if, hindi man ang dalil ang mile o meter. Mahanji barra ang dalil, dalil siya through mukha. Sana ba, kung mag-fishy, mukha. Bada ito sa mga light glass. Ano yung ang dalil siya? Yeah.